सुनी ग्रामी जमारे मचल मट सुर हो एकरा पोचले लखे हुक जोर हो ग्रामी जवारे मचल बट सुर हो एकरा पोचले लखे हुक जोर हो रोज रोज घटे माई नया नया घटन हाला भइल गावे गावे आइल बड़ा कटन हाला भइल गावे गावे आइल बड़ा कटन केहू कहे डैनी काटे केहू कहे कीड़ा सिरवा में चक्कर होला आवे खूब पीरा केहू कहे डैनी काटे केहू कहे कीड़ा सिरवा में चक्कर आवे होला खूब पीरा डॉक्टर खाली कथना की हाला भइल गावे गावे आइल बड़ा कटन हाला भइल गावे गावे आइल बड़ा कटन ताड़ी नारी माई अब राते दिन हो केहू सोचे कारा के भेजले बचीन हो नील सोर के सपत सच बट कतना की हाला भइल गावे गावे आइल बड़ा कटन की हाला भइल गावे